هر خو آواز هر خو آواز بلال پر د فتوحات دای زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای هر خو آواز هر خو آواز بلال پر د فتوحات دای زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای وای لاس مصیبت وسکړي چې سکوي هغه د وکړي وای لاس مصیبت وسکړي جس کبھی حد وکڑی ترے ننی والا یٹن کام تم ہے ماتو دائی زور زور اللہ زور زور زور زمان سوری عملیات دائی ہر خواہ هر خو آواز بلر پر د فتوحات دای زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای په منصوري می نصر شار دای بس دا جهاد سرای کار دای بزدا جہاں سارا کار دائی ہر یو ظلمائی ہر یو ظلمائی مویو ڈک لجو شولا جذبات دائی زور زور اللہ زور زور زور زمان سوری عملیات دائی هر خو آواز هر خو آواز بلر پر د فتوحات دای زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای نه یو خفا دښمن میرا مونږه پنا وړو هغه ذاته نه یو خفا دښمن میرا ته مونږه پنا وړو هغه ذاته څوک چې خالق څوک چې مالک د کائنات دی زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دی هر خو آواز هر خو آواز بلر پر د فتوحات دی زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دی زړه یې تنگ شوی د افغان کې نور یې توان ختم دی په ځان کې زړه یې تنگ شوی د افغان کې نور یې توان ختم دی بزان کې غلیم وطن غلیم وطن نور لخبلو اختیارات دی زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دی هر خو آواز هر خو آواز بالا رهبر د فتوحات زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای ورته ډلې کړل شعار زړلت لمازدار ورته ډلې کړل شعار د زړلت لمازدار شاکر وزیر شاکر وزیر ترجمان د احساسات زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای هر خو آواز هر خو آواز بل رهبر د فتوحات دای زور زور الله زور زور زور د منصوري عملیات دای الله زور زور زور د منصوري عملیات دای الله زور زور زور د منصوري عملیات دای